NPO Radio 1. Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Op 4 kilometer diepte in onze wereldzeeën liggen vele kostbare materialen opgeslagen. U moet bijvoorbeeld denken aan metaal en erts. Het blijkt ontzettend moeilijk om mondiaal goede afspraken te maken over het delven hiervan. En zeebiologen zijn bijvoorbeeld mordicus tegen. Nou, een besluit hierover is weer een jaar uitgesteld. Straks de ins en outs. Verder gaan we het hebben over een belangrijk moment in de geschiedenis van Zuid-Afrika 33 jaar geleden. Toen beloofde het ANC geen aanslagen meer te plegen tegen het apartheidsregime. Dat alles straks, nu eerst het laatste nieuws. Het NOS Journaal met Jan van der Putten. Het kabinet onderzoekt inkoopbeperkingen van producenten voor supermarkten, drogisterijen en elektronica-ketens. De winkels mogen niet altijd inkopen waar de prijzen het meest gunstig zijn, zegt economieredacteur Julius Moorman. Producenten van bepaalde producten, cola of koek, die leggen dan beperkingen op aan winkels waar ze hun producten vandaan halen. En Nederlandse supermarkten mogen dan bijvoorbeeld alleen bij de Nederlandse leverancier inkopen en niet bij een verkoopkantoor in bijvoorbeeld Duitsland, waar het goedkoper kan zijn. Volgens belangenorganisaties als MKB Nederland zijn consumenten daardoor duurder uit. Uit eerder onderzoek van de Europese Commissie bleek dat consumenten tot wel 14 miljard euro zouden kunnen besparen als de beperkingen worden opgeheven. In Slovenië is het waterpeil van de rivier de Moer vlak bij de Oostenrijkse grens aan het dalen. Wel is er nog gevaar voor aardverschuivingen. Slovenië had de afgelopen dagen te maken met extreem zware regenval, waardoor veel dorpen onderliepen en inwoners geëvacueerd moesten worden. Ook honderden Nederlanders op campings werden getroffen en moesten hals over kop vertrekken. Door het noodweer en de overstromingen vielen in Slovenië in totaal zeker 6 doden, onder wie 2 Nederlanders. Volgens het Sloveense Weerbureau verlaat de regen langzaam het land. Russische bedrijven met dochterbedrijven in Nederland werven en financieren huurlingen voor de strijd in Oekraïne. Dat meldt Trouw op basis van informatie van een onafhankelijk Russisch journalistencollectief. Huurlingen worden gerecruiteerd via een beveiligingsbedrijf en betaald via een liefdadigheidsfonds. De wereldjamboree van de scouting in Zuid-Korea verhuist naar een andere plek, in Seoul. Na hitte en droogte wordt het festivalterrein nu bedreigd door een orkaan. De 2000 Nederlandse scouts gaan ook naar Seoul. Engeland is door op het WK voetbal. In de 8e finales wist de ploeg van Sarina Wiegman niet te winnen van Nigeria. Het bleef 0-0. Engeland won uiteindelijk na strafschoppen. Bij de ongeluk gisteren op een bruiloft in Cambodja zijn 2 Nederlanders gewond geraakt. Het is het bruidspaar, bevestigt een kennis aan de NOS. Lokale media melden eerder 13 gewonden, maar daarvan zou geen sprake zijn. Op het feest reed iemand met een pick-up truck in op het bruidspaar en kwam tot stilstand in de feesttent. Er lijkt geen sprake van opzet te zijn, zegt correspondent Mustafa Margadi. Het zou gaan om een Cambodjaanse man die zelf ook te gast was op die bruiloft. Hij was alleen dronken en verloor controle over de auto. Nadat zijn auto tot stilstand kwam in de receptie waren de mensen natuurlijk wel woedend en hebben ze hem uit de auto gesleept zodat hij gearresteerd kon worden. Het bruidspaar is naar het ziekenhuis gebracht, maar raakte niet ernstig gewond. In Kharkiv, in het noordoosten van Oekraïne, zijn 2 burgers gedood door Russische beschietingen. Volgens de Oekraïnse autoriteiten raakten 3 anderen gewond. Eerder vandaag werd ook al een burgerdode gemeld in de zuidelijke stad Gerson. Zowel Kharkiv als Gerson ligt vlak bij de frontlinie. Het pro-Russische bestuur van de bezette regio Donetsk meldt vandaag ook beschietingen door het Oekraïnse leger. Over eventuele slachtoffers is niets gezegd. Dan het weer nog. Meer zon en nog een enkele bui. Vrij veel wind en het is een graad of 18. Morgen flinke zonnige periode, een enkele bui en maximaal 19 graden. Door naar Den Haag. Dag Wijnand Zwaan. Goedemiddag. Bijna overal rijdt het verkeer goed door. Met uitzondering van de A73 van Nijmegen naar Maasbracht. Daar staat file tussen knooppunt Zuiderheiken en de afrit Maasbree. 3 kilometer met 10 minuten vertraging. En dat komt door werkzaamheden. Hypotheken vanuit het hart. Dat is Opfion. Een bestaand of nieuw huis verduurzamen. Dat gaat ons aan het hart. We bieden standaard een verduurzamingsbudget en rentekorting vanaf energielabel A. Benieuwd hoe we hier samen werk van maken? Kijk dan op opfion.nl/verduurzamers. Opfion. Hypotheken vanuit het hart. Zorg voor je kraakbeen met Vitepro. Onze vernieuwde formule bevat mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Dus kom in beweging en bestel VitaPro vandaag nog voor maar €9,95 op vitapro.nl. De supporters van de Oranje Leeuwinnen zijn er klaar voor. Net als Nederlandse Loterij, de allergrootste supporter van sport in Nederland. Nederlandse Loterij is er voor alle sporters. Staatsloterij en Lucky Day zijn spellen van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Innovatieweken. Ontdek onze nieuwste hoorinnovaties met nog betere aanpassing aan uw omgeving voor het meest natuurlijke geluid. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl en probeer ze vrijblijvend uit. Beter Horen, een en al hoor. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Paleis Het Loo. Het huis van Willem en Mary. Je kunt ervan vinden wat je wilt. Van de pracht en praal, de veelzijdige geschiedenis. Hier werd Oranje geboren. Ontdek het zelf. Tickets op paleishetloo.nl. Naast Creon kozijnen zijn er ook Creon rolluiken. Ook voor deskundig onderhoud met behoud van fabrieksgarantie ga je naar James. James Autoservice. Het alternatief voor de dealer. Een rijk verleden. De Nederlandse geschiedenis in de boeken van Verloren. Ga naar www.verloren.nl. NPO Radio 1. Max. Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Heel diep op de bodem van onze oceanen liggen allerlei kostbare materialen opgeslagen die belangrijk kunnen zijn voor een groene toekomst. Er wordt nu volop gepraat over het delven hiervan, maar ook enorm gesteggeld hierover. Zeebiologen bijvoorbeeld maken zich enorme zorgen. Straks meer daarover. Verder gaan we terug naar de dag dat het ANC in Zuid-Afrika bekend maakte het gewapend verzet tegen het apartheidsregime te staken. En goede boekentips, die zijn altijd welkom, maar zeker in de zomer. Nou, deze week laten sporters weten wat hun favoriete boek is. En we beginnen onze serie, want dat is het, met voormalig Excelsior-keeper Maarten de Voort. Maar nu eerst de leegloop uit de Tweede Kamer. Want vandaag heeft opnieuw een politicus laten weten dat hij na de verkiezingen niet terugkomt. Sjoerd Sjoerdsma van D66. Hij sluit aan in een lange rij van vertrekkende politici. Van Mark Rutte, Carola Schouten en van Peter Quint tot Sigrid Kaag. Allemaal gaan ze wat anders doen. Waar belanden ze straks eigenlijk? Is het ook handig om de Tweede Kamer op je cv te hebben staan? Dat ga ik bespreken met Rosa Juffer. Onderzoeker is ze bij Open State Foundation. En dat is een organisatie die zich inzet voor een transparante overheid. Goedemiddag, Rosa. Goedemiddag. Ja, u heeft onderzoek gedaan naar waar de meeste Kamerleden terechtkomen als ze weggaan. Wat gaan ze doen? Ja. Alsnog gaat een groot deel blijft in het publieke domein. Je ziet dat ze bij gemeentes terechtkomen of binnen het provinciale bestuur gaan werken. Maar ook een groot deel van de oud-Tweede Kamerleden gaat aan de slag als lobbyist bij of een brancheorganisatie, het bedrijfsleven of bij een public affairs kantoor. Dus dat is ook een groot deel van die oud-Kamerleden die daar terechtkomt. En als je zegt een groot deel, hoe groot is dat dan? 1/3 is dat. Als je dus bedrijf, brancheorganisaties en public affairs kantoren bij elkaar optelt, dan gaat 1/3 het bedrijfsleven in. Ja. Hoe wenselijk is dat? Nou, het is natuurlijk voor Kamerlid staat vrij om te gaan werken waar hij wilt, maar het is niet wenselijk als dat niet inzichtelijk is. En het is ook niet wenselijk als het scheef verdeeld is. Vanuit hun functies nemen al hun kennis mee van hun Kamerlidmaatschap, al hun contacten, hun netwerk. En dan met een andere pet op stappen ze opnieuw dat Kamergebouw in, maar dan als lobbyist. Ja, en daar, ik herinner me namelijk gedoe over een nieuwe baan in de tijd van Cora van Nieuwenhuizen, voormalig minister. Levert gedoe op, ja. Hè? Ja, en zeker. Zij zijn natuurlijk naar Energie Nederland, een hele grote organisatie gegaan die ook rondom het thema energie een enorme rol daarin speelt. En ze hebben dus nu wel opnieuw hun voeten erdoor gekregen, ook om dus weer beleid te beïnvloeden op dat gebied. Ja, want dat is natuurlijk waar het over gaat. De schijn van belangenverstrengeling. Ja. Ja, en die schijn wil je eigenlijk tegenwerken door er in ieder geval transparant over te zijn. En dat proberen wij dus ook door er onderzoek naar te doen. En tegelijkertijd zetten we ons in voor het verbeteren van lobbyregulering. Dat er gewoon goede regelgeving is, zoals dus nu de Kamerpassie is afgeschaft. Maar ook een afkoelperiode voor ministers dus. Ja. Dat je een aantal jaren niet lobbyist mag worden. Ja, dat is eigenlijk nu nieuwe wetgeving die ervoor moet gaan zorgen dat 2 jaar ze niet op hetzelfde beleidsterrein mogen komen lobbyen. Ja. En ook niet op aanpalende beleidsterreinen. Maar voor Kamerleden geldt dat natuurlijk niet. Dat is wel echt voor bewindspersonen. Zou dat wel moeten, wat jou betreft? Ja, wij vinden het ook heel belangrijk dat de Kamer naar zichzelf kijkt. En ook als Kamerlid heb je natuurlijk een hele belangrijke rol. Neem je ook je netwerk en kennis mee. Als je dan vervolgens in het bedrijfsleven gaat werken, dan vinden we dat je dan ook niet zomaar op hetzelfde terrein mag komen lobbyen. Nee, je had het ook al over die pas. Hè? Inmiddels kunnen ze dus niet meer met een oude pas gewoon het Kamergebouw in. Dat is dus veranderd. Jij hebt het over transparantie. Jullie hebben, begrijp ik, een speciale website waarop je kan zien waar politici terechtkomen. Ja, dat heet opendraaideur.nl. En op deze manier proberen we dus ook eigenlijk als tool met een zoekmachine voor burgers, onderzoekers en iedereen die er maar in geïnteresseerd is, dus wel dat stukje transparantie te bieden. Je kan daar op zoek op een oud-Kamerlid, maar ook bijvoorbeeld op een bedrijf, zodat je zelf dwarsverbanden bijvoorbeeld kan leggen, om toch inzichtelijk te maken op welke posities Kamerleden nou terechtkomen. En op basis van die data hebben we dus ook zo'n onderscheid kunnen maken tussen hoeveel Kamerleden nou in het bedrijfsleven gaan werken en hoeveel in het publieke domein. Maar het is tegelijkertijd ook een pleidooi voor dus lobbytransparantie, om die schijn van belangenverstrengeling tegen te gaan. Ja, dan is het transparant, maar daarmee is het natuurlijk nog niet opgelost. Nee, zeker niet. Dus daarom het volgende pleidooi is natuurlijk betere en strengere wetgeving, ook voor Kamerleden. Helder. Mag ik je danken, Rosa Juffer, onderzoeker bij de Open State Foundation. Rebel man, rebel man, rebel man. Gotta be your forever man. Rebel man. Eric Clapton was dit, Forever Man. We gaan naar Glasgow, want daar wordt het WK baanwielrennen gehouden. Titelverdediger Harry Lafrijzen die staat daar met één been al in de finale van het sprinttoernooi, toch, Sebas? Ja, hij won met gemak in de eerste halve finale run. Een uurtje geleden ongeveer van Jack Carlin. En nu moet hij voor de tweede keer zien te winnen van de Schot. Want hij komt hier uit Glasgow, die Carlin. Maar hij was kansloos in de eerste heat. Het is best of three. Dus als Harry Lafrijzen, 26 jaar, net zo oud als Carlin trouwens, nu weer van Carlin weet te winnen, dan plaatst hij zich voor de finale van dit koningsnummer. Het individuele sprinten. Dat is wat de 100 meter is bij de atletiek. Daar dromen velen van om dat eens te winnen. Dat is echt het koningsnummer van deze sport. En Harry Lafrijzen is al 4 keer wereldkampioen geworden. Kan als eerste Nederlander ooit 5 keer de wereldtitel behalen. En dan ook nog eens op een rij. Hij is onaantastbaar. Zijn superioriteit is enorm. Dat bleek al eerder in dit toernooi, in de voorgaande rondes. Het bleek er straks in de eerste halve finale run. Nu nog 2 ronden te gaan in deze tweede run. Lafrijzen rijdt op kop, probeert Carlin als het ware op te vangen. Dwingt hem naar boven in de baan. En de Schot gaat er een lange sprint van maken van 1,5 ronde lang. Gaat aan de overzijde aan. Gebruikt de hoogte in de bocht om zich te lanceren. En dan duikt hij naar beneden, komt hij naast Harry Lafrijzen. Ja, dan is dit een pittiger duel dan in de eerste run. Carlin op kop als eerste de laatste ronde in. Harry Lafrijzen moet dadelijk buitenom komen. Dit is een hele andere run dan daar straks. Want Lafrijzen moet nu zijn kracht gaan aanspreken. Hij komt ernaast en hij is er voorbij. En dan bereikt de finale van dit individuele sprinttoernooi. Een hele andere heat dus dan de net. Lafrijzen moest dieper gaan. Werd naar boven toe gedrongen door Jack Carlin. Maar hij wint wederom van de Schot. En dus is Harry Lafrijzen nog altijd op weg naar een mogelijke 5e wereldtitel. Hij bereikt de finale van het individuele sprinttoernooi. En die finale die is vanavond. U luistert naar Villa VVV. Diep in onze oceanen, waar we tot een paar jaar geleden eigenlijk nog helemaal niet konden komen, ligt misschien wel de oplossing voor een groene toekomst. Op de zeebodem liggen namelijk kostbare materialen, zoals metaal en ook erts. Die grondstoffen zijn nodig, zoals u weet, voor het bouwen van zonnepanelen en ook elektrische auto's. Nou, dat klinkt mooi, maar er zijn wel wat kanttekeningen bij te plaatsen. Biologen maken zich zorgen en mondiale afspraken maken blijkt echt niet eenvoudig. Over deze kwestie ga ik nu verder praten met Florentien Vos. Zij is advocaat internationaal zeerecht. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, ik heb het over diepe oceanen. Hoe diep? Ongeveer 4000 tot 5500 meter, dus echt heel diep. Heel diep. Ja, ik ben er nog nooit geweest. Daar liggen... Nee, ik ook niet. Nee, jij ook niet, nee. Wat liggen daar, of waar liggen eigenlijk die metalen opgeslagen? Hoe moet ik me dat voor me zien? Ja, dus heel ver weg van land. Echt in een zone, die heet de Clarion-Clipperton-zone. Daar liggen hele bijzondere knollen. Polymetallische modules zijn dat, ongeveer de grootte van een aardappel. En die, zoals je net al aangaf in de introductie, zitten vol met deze bijzondere mineralen. Goud, mangaan, kobalt, nikkel, zink, zee en zeldzame aardmetalen. En die liggen daar allemaal op de zeebodem voor het oprapen. En knollen, ik bedoel stenen eigenlijk? Ja, dat zijn steenformaties. En die liggen niet overal op de diepzeebodem. Die liggen echt alleen in bepaalde zones. Zoals de Clarion-Clipperton-zone. En dat is een gebied ongeveer 10 keer zo groot als Frankrijk. Midden in de Stille Oceaan, tussen Mexico en Hawaii bijvoorbeeld. Ja, en er zijn onderzoekers geweest die dat hebben zien liggen daar. Ja, en dat zijn onderzoekers geweest al heel lang geleden dat hebben zien liggen. En nu langzaam is de techniek zover dat we misschien mogelijk is om robotwagentjes daarheen te sturen. Mm-hmm. Om deze knollen dan ook echt te verzamelen. Dus die gaan daar dan heen en die selecteren de juiste knollen. En vervolgens gaan ze die knollen dan scheiden van het zand. En dan is er een soort stofzuiger die dan die knollen omhoog brengt naar een schip op de oppervlakte. Dus eigenlijk is de techniek om juist die knollen te halen, dat is nieuw. We weten al heel lang dat die knollen er zijn. Maar nu kunnen we er ook echt bij. Het is een precair onderwerp, vooral biologen die maken zich zorgen. Zo ook Katja Pijnenburg, zij is zeebioloog van Naturalis. Zij is geen voorstander van diepzeemijnbouw. Ik maak me absoluut zorgen en ik hoop ook echt dat we andere manieren vinden om aan onze metalen te komen. En dat we zeker niet gaan kijken naar een ecosysteem waar we nog maar zo weinig van weten. Ook omdat ik denk dat we op het land veel gemakkelijker en veel beter ook weten wat de impact is. En dat we dus gewoon ons daar beter op kunnen gaan richten. de invloed van mensen is al overal op aarde. En misschien nog wat minder in de diepzee. En laten we dat alsjeblieft zo houden. Is er eigenlijk al sprake van diepzeemijnbouw, Florentine Vos? Ja, op een hele kleine schaal. Echt nog in een verkende fase. En dat gebeurt ook niet zomaar. Er is een internationaal orgaan, een internationale organisatie, de Internationale Zeebodemautoriteit. En die houdt daar toezicht op. Dus de werkzaamheden die nu plaatsvinden onder dat toezicht, dat is echt alleen nog verkennend kijken, een paar robots sturen, kijken of de techniek inderdaad wel werkt, of het mogelijk is om die mineralen te delven. Ja, een soort pilot. Nou, we hoorden de zeebioloog van Naturalis. Zij maakt zich dus zorgen. Nou is Octopus Kasper symbool geworden van het verzet. Katja Pijnenburg van Naturalis legt uit wie dat is. Ja, hij ziet er ontzettend cute uit, hè? Net als het spookje Kasper. Hij is helemaal wit. Hij heeft van die korte armpjes een beetje. En hij leefde dus op meer dan 4000 meter diepte. Die octopussen die leggen dus ook eitjes. Die moeten ook ergens op kunnen afzetten. En in de diepzee heb je van die vlaktes waar verder heel weinig houvast is voor allerlei soorten. Dus die mangaanknollen zijn daarvoor heel belangrijk waarschijnlijk. Ja, het ecosysteem, daar heeft zij het over, hè? Dat raakt dan verstoord. Dus dat is het milieuaspect aan dit hele verhaal. Maar er zit natuurlijk ook een juridisch en een economisch aspect aan, waar ook vooral over gesteggeld wordt. Want dat is een beetje uw vak, hè, Florentine Vos, advocaat internationaal zeerecht. Hoe zit dat? Mogen landen nu gewoon op hun eigen houtje aan de slag gaan in de oceaan? Hoe werkt dat? Nee, dat mogen ze niet. Deze knollen die liggen in een internationaal gebied. Ja. En daarmee zijn ze eigenlijk het gemeenschappelijk erfgoed van de hele mensheid. Ze zijn van iedereen en van niemand. Nou, staten die hebben al in 1986 zijn ze bij elkaar gekomen en hebben gezegd, oké, we gaan een speciale internationale organisatie oprichten, de Internationale Zeebodemautoriteit, en die houdt daar toezicht op. En die stelt ook de regels op voor dit soort diepzeemijnbouw. En wat zijn de regels dan nu? Er zijn op dit moment al bepaalde regels over die verkennende werkzaamheden. Mm-hmm. Er zijn op dit moment al 31 vergunningen vergeven aan 12 verschillende staats- en private entiteiten om dat soort werkzaamheden uit te voeren. Dus daar zijn er al regels voor en wordt al die toezicht gehouden. Maar waar het nu over gaat, zijn de regels voor de volgende fase, voor de uitwinningsfase. En daar is op dit moment binnen de ISA zijn staten aan het onderhandelen over wat die regels precies moeten zijn. Ja, en die ISA is dus die Internationale Zeebodemautoriteit, noem ik het maar eventjes. En dan gaat het dus over de opbrengst, hoe dat verdeeld gaat worden? Het gaat over van alles. Het gaat over hoe eigenlijk is de kernvraag, hoe kunnen wij nou die diepzeemineralen op een juiste manier delven en daarmee de impact op de natuur zo klein mogelijk maken? Want ik wilde net nog even terugkomen over wat we eerder al zeiden over het milieu. Ja, er is inderdaad waarschijnlijk een ecologische impact op die diepzeebodem als de diepzeemijnbouw plaats gaat vinden. Maar er zijn ook voordelen voor het milieu. Namelijk wat we niet uit de zee hoeven te halen, of wat we niet uit land, wat uit de zee halen, hoeven we ook niet uit het land te halen. En dat is ook goed, want landmijnbouw heeft ook hele nadelige effecten op de natuur en op de mens. En die mineralen kunnen dus bijdragen aan de groene energietransitie. En dat is ook weer goed uit het milieu. En dat maakt het lastig. Er zijn zowel voor- en nadelen voor het milieu aan diepzeemijnbouw. En er zijn ook voor- en nadelen als je kijkt naar de financiële kant van de diepzeemijnbouw. Namelijk, er zijn al die mineralen. Als ik even wat getallen noem, dan is er 21 miljard ton aan polymetallische nodulen alleen al in die ene Clarion-Clipperton-zone. Die is meer nikkel, kobalt en mangaan dan overal op land in de wereld. Die is zelfs 150 keer zoveel zeldzame aardmetalen dan op land. En in totaal wel 150 triljoen dollar aan goud in die Clarion-Clipperton-zone. Nou, 150 triljoen, dat is een getal met 12 nullen. Heel veel economisch voordeel dus. Maar aan de andere kant betekent de diepzeemijnbouw ook dat veel landen die op dit moment dat soort metalen winnen, dat ze daar niet meer de economische voordelen van zullen hebben. En dan gaat het vooral over Afrikaanse landen en landen in Latijns-Amerika die dat geld goed kunnen gebruiken voor economische ontwikkeling. Dus ook aan de financiële kant zijn er voor- en nadelen. En ook daar moeten we een balans vinden. En waarom hebben zij daar dan geen baat bij? De vraag is hoe ze er baat bij zullen hebben. Op dit moment kijkt ISA naar verschillende manieren waarop de voordelen uit diepzeemijnbouw verdeeld kunnen worden. En dan moet je denken aan de inkomsten die de diepzeemijnbouwers, dat kunnen zowel landen als privébedrijven zijn. Je haalt er een bepaalde hoeveelheid goud of aardmetalen weg, dan moet je een deel daarvan of een deel van de opbrengst daarvan moet je dan afstaan aan die ISA. Ja. Hoe gaan we dat verdelen, dat geld? Gaat dat direct naar staten? Wordt er een bepaald fonds voor opgericht? Daarbij zijn er ook bepaalde gereserveerde zones waar ontwikkelingslanden zelf die diepzeemijnbouw kunnen uitvoeren. En er is zelfs een speciaal orgaan binnen de Internationale Zeebodemautoriteit, dat heet de onderneming, of op zijn Engels de Enterprise, een beetje Star Wars-achtig. En die gaat zelf ook in de toekomst, of dat is het idee dat dat nog gaat gebeuren, zelf die diepzeemijnbouw uitvoeren. En dan zijn er ook vanuit die onderneming weer manieren waarop die economische voordelen naar die staten gaan. Goed, nou, we kunnen er natuurlijk nog eindeloos over doorpraten. En ook over dat ecosysteem dat dus niet verstoord moet raken natuurlijk. Dat is ook belangrijk voor iedereen. Maar goed, ik moet het hierbij laten. Internationaal advocaat internationaal zeerecht Florentine Vos, heel hartelijk dank. En volgend jaar neemt de ISA een definitief besluit. Is de verwachting. Your makeup smile, I haven't seen a while. Don't miss your lying heart, don't try. Even in the darkest night, there's no need for crying since you've been gone. Don't miss you in my bed, I'm happy that you left. I don't miss you at all. Zomervibe heeft dit nummer. Mel en Vintage Future, Since You've Been Gone. Het is, het is 2:30 geweest. Tijd voor het NOS Nieuws met Jan van der Putten. NPO Radio 1. Het dodental in Slovenië is opgelopen naar 6. Het waterpeil in de rivier de Moer is wel aan het zakken. Wel is er nog gevaar voor aardverschuivingen vanwege de natte grond. Bij het ongeluk gisteren op een bruiloft in Cambodja zijn 2 Nederlanders gewond geraakt. Het is het bruidspaar, bevestigt een kennis aan de NOS. Lokale media melden eerder 13 gewonden, maar daarvan zou geen sprake zijn. De Amerikaanse clown en entertainer Django Edwards is overleden. In Amsterdam organiseerde hij tussen 75 en 84 theaterfestival Festival of Fools. Ook maakte hij popalbums en bracht hij een dvd-compilatie uit van zijn optredens. Django Edwards stierf in Barcelona, hij was 73. En Australië heeft op het wereldkampioenschap voetbal Denemarken verslagen met 2-0 en is door naar de kwartfinales. Daar treft het Frankrijk of Marokko en dat wordt morgen beslist. De situatie op de weg, Bianca Damink. Er staan een paar files met vertraging op de A2 van Den Bosch naar Maastricht voor knooppunt De Hoogt. Daar heb je 10 minuten op onthoud. Je doet er ook 10 minuten langer over op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht tussen Grubbevorst en de afrit Maasbree. Verder is een ongeluk gebeurd op de N3 Papendrecht richting Dordrecht bij de afrit Dordrecht Centrum. Ook daar heb je 10 minuten tijdverlies, er is 1 rijstrook dicht. Een stuk noordelijker sta je in de file op de afsluitdijk, de A7, richting Noord-Holland. En daar heb je nu 20 minuten op onthoud tussen Bresanddijk en Den Oever. Max. Terug naar toen. We gaan terug naar 7 augustus 1990. Villa VD. Op die dag besluit de Zuid-Afrikaanse anti-apartheidsbeweging ANC om alle gewapende acties tegen de regering op te schorten. Het ANC heeft de gewapende strijd opgeschort. Dat is het resultaat van de tweede gespreksronde tussen de Zuid-Afrikaanse president de Klerk en ANC-leider Mandela. The ANC declared a ceasefire with immediate effect. We think that what has happened today forms an important turning point. Beide leiders kunnen de afloop van het beraad na 16 uur praten een succes noemen. Het ANC zal geen aanslagen meer plegen. In ruil daarvoor zal de regering politieke gevangenen vrijlaten. Maar die amnestie geldt niet voor daden van aanslagen waarvan burgers het slachtoffer werden. Daarmee is een van de belangrijkste hinderpalen weggenomen voor echte onderhandelingen over het afschaffen van de apartheid. Over het besluit van het ANC om de acties tegen de regering op te schorten ga ik praten met Bart Luyrink, hoofdredacteur van ZAM Magazine en voormalig correspondent in Zuid-Afrika. Welkom. Dankjewel. Ja, laten we eens even teruggaan naar die tijd. Om het allemaal goed te begrijpen is misschien slim om terug te gaan naar het begin van 1990. Hoe was het daar toen? Wat was de situatie? Nou ja, het op 2 februari 1990 opent president Klerk, die nog maar kort president was. Die had die PW Botha opgevolgd. Die groot krokodil werd hij in Zuid-Afrika genoemd. Die had een hersenbloeding gehad. En de Klerk stond aangeschreven als een havik, als een hardliner. En opende het parlement op 2 februari. En tot vele verrassing kondigde hij daar de vrijlating van Mandela aan. Dat er het voornemen bestond om onderhandelingen te beginnen. Dat zijn organisatie, het ANC en andere verboden organisaties gelegaliseerd zouden worden. Politieke gevangenen vrij zouden komen. Moratorium op de doodstraf werd aangekondigd. De noodtoestand werd gedeeltelijk ingetrokken. Een hele trits van maatregelen. Deel van het parlement, de extreem rechtse achterban van de Klerk liep weg uit die zitting. En ook heb ik me laten vertellen en gehoord van vrienden, mensen die op dat ANC-kantoor in Lusaka, dat was in Zambia, buiten Zuid-Afrika werkten. Ontstond natuurlijk een heksenketel, wat euforie over wat aangekondigd was. En tegelijkertijd, ja, wat betekent dit allemaal? Dus het was een, ik was zelf in Amsterdam op dat moment en ik werkte bij de anti-apartheidsbeweging. De champagneflessen gingen open en tot laat in de avond met Zuid-Afrikaanse ballingen die in Amsterdam woonden. En we're going home, we're going home. En iemand die wij altijd Vincent noemden, die zei, ik heet eigenlijk Thabo. Want dat was dus een nom de guerre die hij had aangenomen. Adriaan van Dis die er bovenuit steeg in dat gezelschap. En het was een gedenkwaardige dag. Ja, natuurlijk. Dat kan ik me helemaal voorstellen. Dus dit was een paar maanden voordat uiteindelijk dit besluit kwam van het ANC, ja, om geen gewapend verzet meer te. Ja, sterker. Mandela kwam natuurlijk vrij 11 februari, dus 9 dagen na die aankondiging van de Klerk, kwam de gevangenis uit. En sprak enige uren later op de Grand Parade, het grote plein in Kaapstad, een menigte van honderdduizenden mensen toe, en zei: we zetten de gewapende strijd voort. We zetten onze protestacties voort. Het regime, het apartheidsregime, had er denk ik een beetje op gerekend, misschien wel een beetje boel op gerekend, dat Mandela daar op zou roepen om de wapens onmiddellijk neer te leggen, maar dat deed hij niet. Nee, geen vredelievend dus. Hij zei: nee, gewoon, we moeten door. De druk op de ketel houden. Ja. Hij was ook degene die natuurlijk in het ANC begin jaren 60 met anderen samen had voorgesteld: we moeten nu ook die strijd met wapens gaan leveren, want met praten komen we er niet. Nee. En hoe zagen die acties eruit, die jaren daarvoor? Nou, het zijn altijd, bijna vrijwel altijd, moet ik zeggen, zeer gerichte acties geweest, gericht op strategische doelen. Dus militaire basis, een nucleaire centrale is ook nog wel eens onder schot genomen. Waarbij buitengewoon weinig burgerslachtoffers zijn gevallen. Het is wel eens misgegaan, maar het doel was, dus het beleid was, moet ik zeggen, om daar geen burgerslachtoffers bij te maken. Men had ook denk ik niet het idee: wij kunnen met die gewapende acties dat regime verslaan. Dat was daar veel te sterk voor en had ook veel te veel internationale steun nog, heel veel jaren. Maar het waren voor die aanslagen, waren voor mensen natuurlijk tekenen van: we zijn er nog. We zijn er niet mee eens. Onze leiders opgesloten, ja, naar het buitenland, in ballingschap gejaagd. Die organisatie monddood gemaakt, maar we zijn er nog. Ja, want het was natuurlijk een afschuwelijk regime. Ja. Voor jonge luisteraars misschien even goed wat dat inhield. Ja, nou ja, in 1948 wint de Nationale Partij de verkiezingen met een programma dat heet Apartheid. Wij gaan, als wij winnen, apartheid invoeren. Er was natuurlijk al sprake van allerlei segregatie in Zuid-Afrika, maar dan wordt dat allemaal in wetgeving verder vastgelegd. En er ontstaat dus in een periode van 10 jaar ongeveer, ja, bij elkaar honderden wetten die de scheiding van zwart en wit en kleurling, dat zijn mensen die voortkomen uit wit-zwarte relaties of afstammelingen van de oorspronkelijke bewoners van Zuid-Afrika en mensen met een Indiaanse achtergrond, al die verschillende groepen van elkaar gescheiden hielden. En binnen de zwarte gemeenschap werd er nog een aparte klassificatie aangebracht. Je was op Xhosa, of Zulu, of Ndebele, of Tsonga, of nou, noem het maar op, Tswana. En ook die groepen moesten eigenlijk allemaal van elkaar gescheiden blijven. En door dus die verdeelpolitiek te voeren, wilde men heersen natuurlijk. En daarbij werden niet alleen de allerarmste gebieden in Zuid-Afrika toegedicht aan de zwarte bewoners van het land, bij elkaar pak een beet, 85-90% van de bevolking. Maar ook in het onderwijs was alles gescheiden. In de openbare voorzieningen, de bibliotheken, de zwembaden. Ja, mochten overal niet komen, achtergesteld, was gewoon vreselijk. Precies, ja. Relatie tussen wit en zwarte mensen. Het gebeurde natuurlijk wel stiekem, maar het mocht niet. Hebben ze jarenlang actie gevoerd. Uiteindelijk komt Mandela dus 1990 in februari vrij. Ja. Dit opschorten van die acties is een paar maanden later, namelijk augustus. Ja. Uiteindelijk is er daartoe besloten. Ja. Want er was vertrouwen dat er wat van veranderen. Ja, er was een begin van vertrouwen, zou ik willen zeggen. Er was ook heel veel wantrouwen. Wat is de bedoeling van het regime? Wat willen ze hiermee? Willen ze wel tot ware democratie komen? Daar is heel lang aan getwijfeld. En om goede redenen. Er zijn allerlei documenten naar buiten gekomen die laten zien dat dat eigenlijk niet de bedoeling was. Er is ook van alles ondernomen vanuit de veiligheidsmachten van het apartheidsregime om dat proces van de rails af te krijgen. Toen sporen. Maar na verloop van tijd, na 6 maanden, eerst de ANC'ers keren terug die in ballingschap wonen, Mandela en zijn makkers die op Robbeneiland of in de Victor Verster-gevangenis in Kaapstad gevangen zaten, waren vrijgelaten. Men begint dus voorzichtig met elkaar in gesprek te komen. Het zijn nog geen officiële onderhandelingen. Men begint aan elkaar te snuffelen, zou je kunnen zeggen. En dat creëert een zeker vertrouwen. En wat het ANC natuurlijk deed, was: ja, maar als wij die gewapende strijd opschorten, niet opheffen, we houden het achter de hand, opschorten, moeten we er wel wat voor terugkrijgen. En er was heel veel frustratie in aanzekeringen. Dat heb ik waargenomen in die periode, toen Zuid-Afrika ging bezoeken ook. Aarzeling om die politieke gevangenen eigenlijk allemaal vrij te laten. En dan, toen dat dan begon, ging dat één voor één. Ballingen die de grootst mogelijke moeite hadden om toestemming te krijgen om terug te kunnen keren naar Zuid-Afrika. Dus ze zeiden, de ANC zei in augustus: oké, als jullie ons nu garanderen dat die politieke gevangenen vrijkomen, dan zetten wij ook een stap. En dat is dus gebeurd. Ja. Ja. Sterker nog, Mandela, een aantal jaren later, wordt hij president. Ja. Ja, dat is 3 jaar later. Drieënhalf jaar later. Eigenlijk bijna 4 jaar na zijn vrijlating en de eerste democratische verkiezingen. Dus dat hele overgangsproces van apartheid naar democratie is een slopend en langdurig proces geweest met heel veel geweld, ook aangestookt door de apartheidspolitie. Ook daarvan is het bewijs geleverd. Ook toen nog, zeker. Door Mandela, ik kan me dat nog herinneren, dat hij al in het najaar van 1990... ergens een uitspraak deed zeggen, er functioneert hier ergens en opereert een derde macht. En mensen vroegen, ja, wat bedoelt hij daar nou eigenlijk mee? En wat hij bedoelde en wat later dus ook is komen vast te staan, wat door de Waarheidscommissie ook bevestigd is in later jaren, is dat er vanuit kringen binnen het leger en de politie betrokken waren bij het aanstoken van geweld. Ja. Onderling geweld noemde men dat, zwart tegen zwart geweld, met de hand van de politie daarin. En dat waren pogingen om dat proces te ondermijnen. Die onderhandelingen zijn ook verschillende keren stopgezet en toen weer opgenomen. En uiteindelijk, daarvoor moest wel een belangrijke ANC-leider vermoord worden in april 1993. Men dacht, dan komen die onderhandelingen sowieso tot een einde en ontspoort dat hele proces. Maar toen heeft het ANC gezegd, hier trappen wij niet in. Nu moet de verkiezingsdatum worden vastgesteld. En een jaar later waren de verkiezingen. Ja, interessant onderwerp. Zeker. En in één zin, hoe gaat het met Zuid-Afrika nu? In één zin? Lukt dat je? Er gaan een heleboel dingen niet goed. En daar heeft het ANC zichzelf ook het nodige te verwijten. Er is sprake van enig herstel. En dat heeft alles te maken met het feit dat Zuid-Afrika wel een constitutionele democratie is. Met een grondwet die functioneert. Met onafhankelijke media die onthullen. Die aan de kaak stellen met onafhankelijke rechtspraak. En met een redelijk sterk maatschappelijk middenveld. Eindigen we toch positief. Het gaat slecht. Ja. Dankjewel. Heel interessant. Bart Laurink, hoofdredacteur dus van ZAM Magazine. Voormalig correspondent in Zuid-Afrika. En altijd muziek natuurlijk uit dat jaar, 1990. Brixton queen, living a life like a backstreet dream, telling the lies when the truth was clear. I think she knew what I wanted to hear. Spin them around like a wheel on fire, walking on tightrope and love's highway. Fatal attraction is where I'm at, there's no escaping me. I just wanna every time your body's next to mine, something deep inside of me wants to love you endlessly. When you touch, girl, you don't know how it makes me feel. Where I'm at, there's no escape from me. Uit 1990 dus, Maxi Priest, Close to You. Margreet Rijntjes, Villa VDB. Voetballers associeert u misschien eerder met dure sportauto's dan met literatuur. Maar dat klopt niet. Er zijn een hoop die liever een goed boek openslaan dan het gaspedaal intrappen. Terwijl in Australië en ook Nieuw-Zeeland het WK nog in volle gang is, tippen voetballers in onze zomerserie deze week hun favoriete vakantieboek. En vandaag trappen we af met Maarten de Fokkert, keeper van onder andere Excelsior. En nu bij Stedoco, actief in de derde divisie. En hij is betrokken bij een leesclub. Jawel, FC de Boekenclub. Dag Maarten. Goedemiddag, goedemiddag. FC de Boekenclub, hoe groot is die? Nou, die is niet zo heel groot meer, moet ik zeggen. Dat is een beetje ontstaan in de coronatijd. Omdat we, dat was via een aantal jongens met wie ik vroeger samen had gespeeld. Ja, die elkaar ik zo erg miste. Want we mochten dus nog wel trainen bij de meeste clubs. Maar ja, het was niet meer geoorloofd om daarna lekker te blijven hangen en een kaartje leggen of om wat te doen. Dus toen zijn een aantal gasten een boekenclub gestart. En daar ben ik toen via een keer voor gepolst. Dus dat was in het begin ook niet echt wat je van de boekenclub verwacht. Weet je, gezellig bij elkaar komt en het over gaat hebben, maar via de welbekende Zoom-meeting. Mm-hmm. Maar daar zaten we met een mannetje of 5-6 in. En ik moet bekennen dat het wel weer een tijd geleden is, helaas, dat we bij elkaar gekomen zijn. Nou, misschien na vandaag dan komen jullie weer samen, want dan ben je weer enthousiast. Want, ja, boeken. Jij bent zelf volgens mij een fan, toch, van boeken? Ja, ik ben absoluut een fan, ja. En dat is, ik zat me enigszins voor te bereiden op dit gesprek. En ik zat te denken, van waar komt dat vandaan? Want ik weet dat het vroeger bij mij thuis, ik ben al erg vroeg in een profopleiding gaan spelen. Dus dan staat heel je leven in het teken van voetballen. En mijn ouders zaten altijd wel heel erg te pushen op, maak je school af, doe daar je best. En iedere keer boeken geven voor verjaardag. Omdat zij allebei helemaal gek zijn van lezen. En dat is eigenlijk nooit echt helemaal binnengekomen. Tot ik een aantal jaar geleden een soort van realisatiemoment kreeg van ik weet eigenlijk helemaal niks en ik wil heel graag heel veel weten. Dan kom je toch bij boeken terecht. Dus toen is dat een beetje begonnen. Ben ik steeds meer gaan lezen en nu, ik zou niet willen zeggen dat ik verslaafd ben, maar ik ben wel een fanatiek lezer, ja. Ja, want als je zegt ik wil meer weten, wil dat zeggen dat je dingen leest die goed zijn voor je algemene ontwikkeling? Nou, zo is het wel een beetje begonnen. Want in het begin ben ik allerlei dingen gaan lezen waar ik dacht dan, oh, nou, als ik dit lees, dan word ik waarschijnlijk heel slim. En zoals? Daarna kwam ik in een soort fase terecht. Ja, daarna, dat zal misschien van mensen herkenbaar zijn, maar daarna kwam ik in een fase terecht dat ik allemaal dingen ging lezen waarvan ik dacht dat ik ze moest lezen. Dus allerlei klassiekers die ik dan vervolgens eigenlijk niet echt snapte, maar dat je wel kon zeggen dat ik ze gelezen had. En ik ben gelukkig ondertussen in de fase aanbeland dat ik gewoon lees wat me aanspreekt en vaak ook wat me bijvoorbeeld door andere mensen wordt aangeraden. Maar jij hebt nu een tip voor ons. Ja, ik heb kijk, voor mij, dat geldt voor mij persoonlijk, is het ook heel erg belangrijk, zeg maar, de setting waarin je leest. Ik lees vaak 's avonds, weet je, voor het slapen gaan of 's ochtends als ik net wakker word. Maar ik vind niks lekkerder dan 's ochtends op het strand, als het zonnetje net op is, om dan een boek open te slaan. Dus ik was deze zomer met mijn vriendin in Albanië en toen heb ik onder andere Land van Echo's gelezen. Dat is het debuut van Mark Stokmans. Wat eigenlijk gaat over een Nederlandse man die in de Eerste Wereldoorlog vecht. Vervolgens om allerlei redenen op de vlucht slaat. Te voet een heel deel van Europa doorkruist. Via allerlei omwegen in Spanje terechtkomt. Daar een oud landhuis opkoopt. En dat helemaal soort restaureert en zorgt dat weer wat van zijn glorie terugkrijgt. En aan de hand van zijn levensverhaal leer je eigenlijk het Spanje kennen van de tijd net na de Eerste Wereldoorlog tot na de Tweede Wereldoorlog. Dus ook de tijd van bijvoorbeeld Franco, de dictatuur die ze daar gehad hebben. En ik moet zeggen, dat het is een boek van, wat is het, 200, nee, sorry, bijna 500 pagina's. En ik heb hem in 3 dagen er doorheen gejast. En dat was niet omdat het helemaal niet leuk was met mijn vriendin, maar gewoon omdat ik echt in het boek, helemaal in het boek zat. Ja, je was ingedaald in het boek, noem ik dat. Ja, en uiteindelijk is dit natuurlijk ook heerlijk, dat je dan spelenderwijs via zo'n roman van alles meekrijgt over zo'n periode. Zijn er ook dingen die, want jij bent dus een lezer, die jij gelezen hebt in boeken waar je echt iets van geleerd hebt, niet zozeer over de Spaanse geschiedenis, maar mentaal? Ik ben een aantal jaar geleden ben ik gestopt als profvoetballer. Dat was deels een eigen keuze en deels gedwongen, omdat het gewoon niet echt werd wat ik ervan gehoopt had. Mm. En toen ben ik wel in een soort, ja, zo duur wordt, in een existentiële crisis terechtgekomen. Waarin je denkt van, nou, weet je, wat wil ik? Welke kant wil ik op? En is alles wat ik gedaan heb, is dat een beetje voor niets geweest? Toen heb ik van een vriend het boek Mijn Dinsdagen met Maury gekregen. Yeah. En dat gaat over eigenlijk een soort workaholic die op televisie zijn oude leermeester ziet die op sterven ligt en weer met hem in gesprek komt. Dat boek werkt heel erg relativerend en wijst je heel erg op waar het in het leven ook in mijn ogen echt om draait. En ja, dat is wel een rol, vind ik, die een goed boek kan spelen. Dat het relativeert en dat je een bepaalde blik op de werkelijkheid of op je eigen leven geeft. Wat je misschien ergens in je achterhoofd wel weet, maar wat je gewoon, ja, ik weet niet, wat niet echt is blijven hangen. En die rol heeft dat boek bij mij zeker gespeeld. Want wat heeft het je doen inzien? Nou ja, dat het dus bijvoorbeeld het maken van een carrière en het belang wat je daar dan zelf toch vaak aan hecht. Kijk, ik was volgens mij 9 of 10 toen ik in een profopleiding kwam. En dan ben je ook, dat wordt het heel erg bij je erin gestapt, maar daar doe je zelf ook al mee van die voetbalcarrière en het slagen daarvan. Dat is waar het in mijn leven om draait. En dat is op zich prima, want je bent ermee bezig en dat is leuk en je behaalt mooie dingen. Maar de andere kant van de medaille is als dat niet lukt, dat je jezelf een mislukkeling voelt. En in dat boek heb ik wel heel erg opgepikt van, ja, dat het feit dat als het op zakelijk vlak of in dit geval mijn sportcarrière niet gaat zoals je wilt, dat helemaal niet betekent dat het, zeg maar, het einde van het leven is. Nee. En dat wist ik in principe wel, maar toch merkte ik na het lezen van het boek van, nou, ik ben eigenlijk volgens mij op hele verkeerde dingen aan het focussen. Ja, wat fantastisch. Ja, want jij bent natuurlijk ook een van de presentatoren van de Core Podcast. Jullie hebben het ook, je bedoelt, het gaat over voetbal in principe, maar ook over heel veel randzaken, ook over boeken. Want volgens mij eindigen jullie ook wel eens met een tip, toch? Ja, we eindigen iedere week met aanraders. Oh, iedere week zelfs. Iedere week. Ja, en Bart is een beetje de televisieman. Bart Vriends? Die kijkt alles en die... Ja, Bart Vriends inderdaad, die kijkt alles, die leest alle kranten. Dat is echt een nieuwsjunkie. Thomas Verhaar is de man van de oude films en ik ben in principe de boekenman. Het lukt me niet om iedere week een boek te tippen, want ik lees niet iedere week één uit en ze zijn ook niet allemaal even goed. Maar daar komt geregeld een boek voorbij, ja. Hartstikke leuk, Maarten de Vocht. Leuk om te horen. En goed om te horen dat boek zo'n relevant boek is geweest. Dank je wel. Keeper dus onder andere geweest bij Excelsior en nu bij Stedeco, actief in de derde divisie. En je noemde hem al, Bart Vriends, verdediger van Sparta, die is morgen te gast. Wouldn't it be nice? The Beach Boys, wouldn't it be nice? Nieuws, snipper. We spelen de vernieuwde nieuwssnipper. Goed, de basis blijft hetzelfde. We laten een fragment horen van een eerder uitgezonden interview. En daarna ga ik een vraag stellen. Maar daarna komen nog twee extra vragen. En bij die twee extra vragen horen ook twee extra prijzen. Tenminste, als je de antwoorden goed hebt. Goed, om te beginnen het fragmentje. Er worden veel minder flesjes ingezameld dan wettelijk is afgesproken, maar 58% wordt ingeleverd. Het grote probleem zijn de flesjes die onderweg worden gekocht op het station of bij de benzinepomp. Die belanden vaak in de afvalbak. De stelling van Spraakmakers, waar dit fragmentje van vanochtend uitkomt, ging over het inleveren van plastic flesje. Dat zou u niet verbazen. Mijn vraag, hoeveel cent statiegeld zit er eigenlijk op een klein plastic flesje? Heel graag bellen met goede antwoorden op 0800-1101. Daar is 1 minuut tijd voor, 0800-1101. Mijn vraag is dus, tja, een plastic flesje. Hoeveel cent statiegeld zit er op een klein plastic flesje? Ik hoop dat u dat weet. U heeft vastgeluisterd. Ja, ik heb iemand aan de telefoon. Met wie heb ik de eer? Met Sjaak. Dag Sjaak. Wat is jouw antwoord? 15 cent. 15 cent. Nou, dat is stap 1. Hartstikke goed. Je prijs voor dit eerste antwoord is een pakje speelkaarten. Altijd handig. Maar ik zei het al, we hebben ook nog twee extra vragen met twee extra prijzen. Klaar voor vraag 2? Ja. Oké, okay. Het nieuws gaat erover dat er vorig jaar maar 58% van die kleine plastic flesjes werd teruggebracht. Het bedrijfsleven, verenigd in het afvalfonds, wil dat verbeteren. Wat moet er daarom op veel meer plekken in het land komen? Sjaak. Plaatsen waar ze gerepareerd kunnen worden. Gerepareerd? Gedeponeerd. Oh, oké. Okay. Ja, wij zaten al te kijken. Wat bedoelt hij nou? Hartstikke goed. Dat is vraag 2. Ja, daar komt jou straks jouw kant op een opvouwbaar koelboxje. Maar jij maakt ook nog kans op het keukenschort. Jou wel bekend wellicht. Met vraag 3 komt hij. Dit jaar werd er ook statiegeld ingevoerd op een andere verpakking. Welke? Blikjes. Blikjes. Ja, drankblikjes. Wat goed. Nou, jij... Jij krijgt gewoon drie cadeaus opgestuurd. Je moet even aan de telefoon blijven. Hoe ben jij met die blikjes? Doe je dat netjes? Zeker. Ik koop ze niet zo vaak, maar ik doe het wel. Ja? En ook alles naar het inleverpunt? Ook die kleine? Die kleine flesjes? Die koop ik eigenlijk nooit, maar ik vind ze wel eens. En dan doe ik het gewoon, ja. Dus ik lever er meer in dan ik zelf koop. Heel goed. Wat ik zei, heel graag nog eventjes aan de telefoon blijven. Want we willen natuurlijk... Uw adres noteren. Heel veel plezier ermee. Plastic koelboxje. Gewoon lekker wat drinken op het strand. Wordt mooi weer. Dankjewel. Prima. Het is bijna 3 uur. En dat betekent dat we even gaan luisteren naar Ster en Nieuws. En daarna zijn we terug. Tot straks. NPO Radio 1. Voorzet en daar is de goal. De Champions League. Doorgespeeld, zat er niet in? Ja hoor, nee. Morgenavond neemt PSV het op tegen het Oostenrijkse Sturm Graz. En goal! Ja, ja! Het is niet te geloven. Rechtstreeks vanuit het Philips Stadion in Eindhoven. Terugleggen bij de tweede paal, inkoppen. Oh! PSV Sturm Graz. Bij Langs de Lijn en Omstreken. Doorgekopt. Kans. Bijzonder interessante wedstrijd dit. Morgenavond om 8:30 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Nu, later en altijd. Tuurlijk is er meer dan alleen je baan. Je wilt... En carrière maken. En iets goeds doen voor de samenleving. Daarom heb je bij ASR en mooie ontwikkelmogelijkheden... en draag je bij aan de duurzame impact van ASR. Jij doet het bij ASR. Ontdek het op werkenbijasr.nl. Van 8 tot 20 augustus in Rotterdam, Ahoy. De European Para Championships. 10 Paralympische sporten, de 1500 beste atleten. Support hun strijd om de Europese titels en een plek op de Paralympische Spelen. Koop je dagkaarten voor dit unieke topsportevenement voor maar 7,50. Ga nu naar epc2023.com. 3 uur. NPO Radio. Radio 1. Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Er is een overeenkomst tussen een man en een vrouw met twee identieke windjacks, de boeketreeks en het symbool van het hartje. Het zijn namelijk allemaal uitingen van liefde en het Designmuseum heeft er een expositie over gemaakt. Dat straks, nu eerst het laatste nieuws, Jan van der Putten. Op de Schelde bij Dendermonde in Vlaanderen is een binnenvaartschip gezonken. Volgens Belgische media is het een Nederlands schip van zo'n 50 meter dat geladen was met bakstenen. De schipper wordt vermist. Er is een zoekactie aan de gang. Het scheepvaartverkeer op de Schelde bij Dendermonde is stilgelegd. In Slovenië is het waterpeil van de rivier de Moer vlak bij de Oostenrijkse grens aan het dalen. Wel is er nog gevaar voor aardverschuivingen. Slovenië had afgelopen dagen te maken met extreem zware regenval, waardoor veel dorpen onderliepen en inwoners geëvacueerd moesten worden. Ook honderden Nederlanders op campings werden getroffen en moesten hals over kop vertrekken. Door het noodweer en de overstromingen vielen in Slovenië in totaal zeker 6 doden, onder wie 2 Nederlanders. Volgens het Sloveense weerbureau verlaat de regen langzaam het land. Het kabinet onderzoekt inkoopbeperkingen voor supermarkten en andere winkels. Europese producenten leggen beperkingen op voor Nederlandse ketens die in het buitenland goedkoop inkopen willen doen. Consumenten in Nederland betalen daardoor meer, zeggen organisaties als MKB. Bij een bruiloft in het noorden van Cambodja is het bruidspaar geschept door een dronken automobilist. Het zijn 2 Nederlanders, bevestigt een bron aan de NOS. Het bruidspaar zou gewond zijn geraakt, maar niet ernstig. Bij de training van de Oranje Vrouwen op het WK heeft Merel van Dongen haar enkel geblesseerd. Het is onzeker of ze vrijdag inzetbaar is in de kwartfinale tegen Spanje. Ook Damaris Ergurola kon de uitlooptraining niet afmaken. Het Groningse ziekenhuis UMCG neemt maatregelen tegen patiënten die herhaaldelijk niet komen opdagen. Het komt in ziekenhuizen duizenden keren per jaar voor en daardoor gaat kostbare tijd verloren en worden de wachtlijsten langer, zegt deze manager van het UMC Groningen. Per kwartaal worden hier rond de 20.000 patiënten op de polykliniek gezien. En in een aantal gevallen zie je dan toch dat patiënten binnen 5 dagen voorafgaand aan de afspraak contact opnemen of om het af te zeggen of alsnog met een verzoek om het te verplaatsen. En dan wordt het steeds moeilijker om een geschikte plek te vinden in zo'n hele drukke afdeling. Het UMCG heeft daarom de regels aangescherpt. Als een patiënt 2 keer niet komt opdagen, verwijst het ziekenhuis hem of haar terug naar de huisarts. De patiënt moet daar dan weer heen om een nieuwe doorverwijzing te vragen. In Almere loopt een proef met een speurhond die ondergrondse lekkages in de stadsverwarming opspoort. De eerste resultaten zijn veelbelovend, zegt energiebedrijf Vattenfall tegen Omroep Flevoland. De honden zijn getraind op de speciale geur van het water dat door de buizen van de stadsverwarming stroomt, zegt deze hondenbegeleider. We hebben geurschuim gekookt als het ware, samen weggelegd met zijn speeltje. En hij denkt als het ware dat hij gewoon zijn speeltje zoekt en dat is het mooie ervan. Dus hij weet niet dat hij heel serieus werk heeft. Als de proef slaagt wil Vattenfall ook op andere plaatsen speurhonden gaan gebruiken. En het weer, meer zon, nog een enkele bui, vrij veel wind en het is een graad of 18. Morgen flinke zonnige periode, een enkele bui en maximaal 19 graden. Verkeersinformatie, goedemiddag, Bianca Damink. Goedemiddag, er staan maar een paar files. De meeste veroorzaken ook maar een paar minuten tijdverlies. Op de A16 daar heb je wel iets meer vertraging, want er is een ongeluk gebeurd van Rotterdam naar Breda bij de afrit Dordrecht Centrum. Vanaf knooppunt Ridderkerk heb je daardoor 10 minuten oponthoud. 1 rijstrook is er dicht. En op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht, daar heb je 10 minuten oponthoud tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder. Ster. Denkt u erover om te stoppen met uw antidepressiva? En wilt u meedoen met een afbouwonderzoek? Bereid u goed voor. Kijk voor meer informatie op stoppenmetpillen.nl. Dat is stoppenmetpillen.nl. Tijger Lely, de nieuwe thriller van 2-voudig Gouden Strop-winnares Marion Pauw. Een beklemmende thriller over een vriendengroep. Tijger Lely, nu verkrijgbaar. Kijk op stoppenmetpillen.nl voor meer informatie over stoppen met antidepressiva. Je keuken aanpakken? Wij staan voor je klaar. Met vlijmscherp advies, 120.000 artikelen en de beste services. Jij doet de rest. Zweten. Doorzetten. Aanpakken. Zo gaat jouw project. Start nu jouw project op hornbach.nl/project. Hornbach. Er is altijd iets te doen. NPO Radio 1. Max. Margreet Rijntjes. Goedemiddag. In het Design Museum in Den Bosch opent in september een tentoonstelling met de titel Ontworpen Liefde. Een expositie waarbij de clichés van de liefde worden onderzocht in relatie tot design. In de tentoonstelling aandacht voor het symbool van het hartje, het iconische ANWB-koppel met windjack en de boeketreeksromans. Goed, dit vraagt om een duiding. En dat gaan we krijgen van Boujouw Feij, conservator van het museum. Die zit hier tegenover mij. Welkom. Dank je wel. Liefde. Van alle tijden natuurlijk. Natuurlijk, iedereen. Maar nu, in september, komt er bij jullie een expositie. Precies. Is er een aanleiding voor? Nou, de aanleiding precies is er eigenlijk niet. Maar we leven in een tijd waarbij er zoveel veranderd is. Zoveel verschuivingen in hoe we liefde beleven. We kennen allemaal het beeld van toen ik opgroeide met de prinses die hulp nodig heeft. De prins op het witte paard komt haar redden en ze leeft nog lang en gelukkig. Maar wat zegt dat over liefde eigenlijk? Geloofde jij daarin? Nou ja, als kind natuurlijk. Iedereen heeft de Disneyfilms gezien. Het lijkt erop dat dat het ultieme is. Maar door allerlei veranderingen, door technologische ontwikkelingen, door daten via de app, door ChatGPT, door de metaverse zelfs, is liefde vandaag de dag echt heel erg aan het veranderen. En daarom willen wij het Design Museum, waarbij we tentoonstellingen maken met een maatschappelijke relevantie, waarbij we dus design tonen in verbinding met maatschappelijke relevantie, daar aandacht aan besteden. Ja, want jullie leggen een link tussen liefde en design. Ja. Maar eigenlijk, als ik je zo hoor, is het het design van de afgelopen jaren en niet per se de uiting van liefde de komende jaren? Nou, beide eigenlijk. Okay. We tonen het verleden, maar ook de heden en de toekomst. Ja. Wat ook allemaal mogelijk gaat zijn. Laten we dat eens even concreet maken. Alright. Wat er zoal te zien is bij jullie. Ja. Voor jou liggen twee dezelfde windjacks, noem ik het maar eventjes. Ja. Hoe heet je dat? Dus een soort groen-blauw. Wat zijn het? Het zijn twee jacks. Kobaltblauw misschien? Petrol? Ja, petrol. Ik zat ook te zoeken naar hoe dat heet. Normaal liter, als je denkt aan de ANWB-koppel, dan denk je eigenlijk aan een stel gepensioneerd, dragen bijna een jack. Hij dezelfde als die van haar meestal. Zij dezelfde als hem. En net iets te groot voor haar meestal. En dit toont heel erg aan dat de mode-industrie daar ook in is gesprongen. Dat je dus ook nu voor de man en de vrouw hetzelfde jackje, maar perfect op elkaar ontworpen. Dus de vrouwenversie en de mannenversie. En niet meer de vrouwenversie die eigenlijk een soort van zak is. Want deze twee jacks noemen we dan maar even het ANWB-koppel. Ik bedoel, we kennen allemaal die reclames waar ze dan met allebei dat jack iets doen. Precies. Op de fiets zitten of wat dan ook. Maar is dat een uiting van liefde? Nou, het is de uiting van verbinding. Okay. De tentoonstelling wordt onderverdeeld in drie thema's. Verbinding, verliefdheid en lust. En als je alle drie hebt, dan heb je natuurlijk ultieme liefde. En de ANWB-koppel dus in de tentoonstelling. Die tonen we dus als soort van het verleden, hoe we die kennen. Maar ook vandaag de dag, hoe die eruit ziet. Denk bijvoorbeeld aan, ik woon in Amsterdam. En ze scheuren voorbij op, beide op een Van Moof. Hij op zijn versie, de mannenversie. Zij elektrische fiets. Ja. Ze dragen allebei dezelfde pufferjack van hetzelfde merk. Wel weer hij mannenmodel, zij vrouwenmodel. Hij draagt een muts en dezelfde kleurstelling als haar tasje. En ze hebben allebei dezelfde intense wandelschoenen aan, terwijl ze eigenlijk in de stad wonen. Het is natuurlijk een stereotype, maar het toont wel aan dat er iets zit in die ANWB-koppel, in het spiegelen van je partner. Dat daar een soort van ultieme is te vinden is in de liefde. Hoe komt dat eigenlijk? Ja, goede vraag. In Korea is er in de jaren 90 de couple look ontstaan. En dat was dus koppels die net getrouwd waren, die gingen op huwelijksreis, droegen een klassieke Japanse huwelijkskostuum, Koreaanse huwelijkskostuum. En die dachten in de jaren 90, het is gedateerd, laten we gewoon onze looks op elkaar afstemmen. En daarmee tonen dat we dus net zijn getrouwd. Ja. Een soort alternatief voor de ring. Maar de ring werd ook gedragen. En dat zien we dus door in de populaire cultuur ook terugkomen nu. Tot voor kort natuurlijk Kanye West met Kim Kardashian, die perfect op elkaar afgestemd waren. Justin Bieber met Hailey Bieber. En op een of andere manier zit er zoiets belangrijks in dat wij dat allemaal blijkbaar willen. Of... Ja, nou, ik bedoel, ik voel me helemaal niet aangesproken, hoor. Jij wel? Nee, eigenlijk niet, maar stiekem doe je het toch automatisch, ja? Denk ik. Oh, ik ga er echt erg op letten nu. Ja. Maar goed, dat is het Jack. Ja. Ja. Waar dus een nieuwe versie van komt, namelijk de Van Moof. Eigenlijk wel. Ja, eigenlijk is die dat... ook in het museum? Ja, we tonen ook de man en de vrouw. Moet je snel wezen, want het gaat niet goed, hè? Nou, misschien. Ik hoorde doorstart misschien. Ja, eens. Inderdaad. Is ook zo. Nou goed, dus dat is nu. Ja. Maar je hebt nog veel meer. Ik bedoel, het is een expositie. Precies. Dus ik zie ook dat je nog meer dingen hebt meegenomen. Wat is dat? Ik heb een doosje bonbons in hartvorm. Met chocolaatjes erin, ook in hartvorm. En het gaat natuurlijk over waar het hartvorm vandaan komt. In 1344 is die eigenlijk, hoe we vandaag de dag kennen, voor het eerst geïllustreerd door Johan de Gries. Je bedoelt het hart. Het hart. Twee als lobben, uiting van liefde. Ja. Daar neemt een vrouw een hart aan van een man. In de roman d'Alexandre. En pas eigenlijk in 1977, ja, dat klopt, maakt Milton Glaser het ontwerp voor de logo van New York. De I Love New York logo. En op dat moment verandert het hartsymbool in een werkwoord dat wij vandaag de dag nu gewoon constant gebruiken in e-mails, in appjes. Namelijk? Het hartsymbool. Gewoon het hartsymbool. Oh, het symbool. Het ja, symbool. Nee, je zei het verandert in een werkwoord. Ja, maar het is ook een werkwoord geworden. Hartje. Oh, oké, okay, op die fiets. Ja, ja, ja. Ik vat hem. Het symbool is een werkwoord geworden, sorry. Ja. Ja. In de jaren 99 maakt Docomo, dus Japans telecombedrijf, allemaal emojis. En vandaag de dag heb je volgens mij meer dan 50 verschillende soorten emojis waar een hart voorkomt. Het toont aan dat het hart van een soort van illustratie uit een boek uit 1344 nu zo erg een onderdeel geworden is van onze dagelijkse communicatie. En dat laten we dus ook zien in de tentoonstelling. Ja. En hoe dat dus door Valentijnsdag, door commercie eigenlijk, dat wij plat worden gegooid met het symbool, zonder te weten waar het eigenlijk vandaan weer komt. Ja, maar het komt dus uit een, wat was het, een boek, zei je? Ja, Roman d'Alexandre. Ja, van heel lang geleden. Uit 1344. Ja, wat natuurlijk het hart symboliseerde van jezelf. Ja. Een beetje de vorm dan. Ik bedoel, het is heel anders natuurlijk. Precies. Maar in principe was het de relatie met je hart. Ja. Ja, maar dit is dan een bonbondoos. Wat nog meer hebben jullie van het hart? Verzin het en we hebben het echt... Een fotolijstje met een hart natuurlijk. Beertjes met de harten. Van alles. Sloten. Ja. Parfumflesje. Alles in hartvorm. Ja. En het derde is een boek. Ja, dat is een boeketreeks boek. Boeketreeks roman, moet ik goed zeggen. Voor Joanna Lindsay. De Warrior Women's Warrior Women. Met op de cover Fabio Lanzoni. Fabio Lanzoni is in de jaren 80 en 90 het model geweest waar die op echt honderden boeketreeks romannetjes voor ja, komen. Ik zie een soort hulk. Ja. En doordat hij op boeketreeks romans voorkwam, ging de verkoop echt skyrocket. En dit was blijkbaar het ideaal. Het ideaalbeeld van de man. Maar wat veroorzaakt dat eigenlijk bij de normale man? Is dit dus waar we aan moeten spiegelen? Ja, nou vertel eens. Nou goed, zoals je vandaag de dag ziet, allemaal jongens, jonge jongens, die raken verslaafd van de sportschool. Door sociale media en door self-care lijkt het erop dat je alles kan bereiken als je het maar doet. Als je maar gewoon 4 uur 's nachts opstaat en naar de sportschool gaat voordat je naar de middelbare school gaat. Er komt een verslaving uit. Een sixpack moet je minimaal hebben. Ja. De psychologen noemen dat bigorexia, volgens mij zelf zo. Oké. Okay. Wat veroorzaakt dat met je zelfbeeld? Ja. Het is natuurlijk al iets wat al heel lang bestaat bij vrouwen. Dat beeld heel erg werd gepusht door media. En nu, doordat sociale media in je broekzak zit en je daardoor constant daarmee aanmerkt. Een mannenvariant. De mannenvariant, ja. Want dit is dus, hè, want je had het over 3 thema's: verbinding, liefde, lust. En dit is dan lust. Ja, dat valt onder lust, ja. Er is ontzettend veel te zien. Zeker. En het gaat dus over design in relatie tot liefde. Ja. De clichés van liefde. De clichés van liefde. Ja, en dat we die nodig hebben, de clichés. Hartstikke goed. En dat is te zien in het Design Museum in Den Bosch. En de tentoonstelling, want die heet dus Ontworpen Liefde. Te zien vanaf 16 september. Ik neem aan als alles klaar is en dat alles allemaal hangt daar. Licht. Ja, het komt allemaal binnen nu en het wordt nu opgebouwd. En jij bent druk. Ja, zeker. Bouw jou vrij. Heel hartelijk dank voor je komst. Dank je. Conservator daar. Little sister, don't you? Little sister, don't you? Little sister, don't you kiss me once or twice and say it's very nice and then you run. Little sister, don't you do what your big sister done. Well, I dated your big sister and I took her to a show. I went for some candy, along came Jim Dandy and they snuck right out the door. Little sister, don't you? Little sister, don't you? Little sister, don't you kiss me once or twice and say it's very nice and then you run. Little sister, don't you do what your big sister done. Every time I see your sister, well, she's got somebody new. She's mean and she's evil like that little old Mo-Evil. Guess I'll try my luck with you. Little sister, don't you? Little sister, don't you? Little sister, don't you kiss me once or twice and say it's very nice and then you run. Little sister, don't you do what your big sister done. Well, I used to pull your pigtails and pinch your turned up nose. But you've been a-growing, and baby, it's been showing from your head down to your toes. Little sister, don't you? Little sister, don't you? Little sister, don't you kiss me once or twice and say it's very nice and then you run. Little sister, don't you do what your big sister done. Little sister, don't you do what your big sister done. Elvis Presley, Little Sister. Nieuws. Snipper. Ja, weer tijd voor een nieuwsquote, oftewel vrij vertaald een nieuwssnipper. Nou, de procedure is bekend, denk ik. We laten een stukje horen en daar komt een vraag over. En dat stukje komt uit een eerder uitgezonden gesprek hier op Radio 1. Het fragment. Het is zeker te lang. We zijn toch een wielerland natuurlijk in Nederland. En ja, moet wachten op een opvolger. Dan is het wel een beetje lang inderdaad. U hoorde vanochtend in het NOS Radio 1-journaal een stukje uit Langs de Lijn en Omstreken. Dit was ja, Joop Zoetemelk natuurlijk, die het had over zijn Nederlandse opvolger als wereldkampioen op de weg. Mathieu van der Poel is u vast niet ontgaan. Maar mijn vraag is nu, hoeveel jaar geleden haalde Zoetemelk zijn titel? Hoe lang geleden was dat? Hoeveel jaar is er weggepiept, want je hoort natuurlijk die piep. Goed, dat is de vraag. Antwoorden graag, want we doen vandaag, of nu eigenlijk, de antwoorden via de mail, villavdb@omroepmax.nl. En zet dan wel even uw telefoonnummer erbij. Want dan kunnen we u even bellen met het, als u het goede antwoord heeft. En trouwens, behalve de mail kan er ook gereageerd worden via de NPO Radio 1-app. Tot 3:30. Nieuws via de NOS nu. In de Schelder, ter hoogte van Dendermonde, in Vlaanderen is dat, is aan het einde van de ochtend een Nederlands binnenvaartschip gezonken. Sorry. Er is een grote zoekactie gaande naar de schipper. Ik heb contact nu met Dirk Abbeloos, waarnemend burgemeester van Dendermonde. Goedemiddag. Goedemiddag, mevrouw. Ja, wat is er gebeurd? Wel, om 11:15 hebben we bericht gekregen dat er een schip gezonken is dat geladen was met bakstenen. Het is 55 meter lang. En we kregen bevestiging dat de schipper aanwezig was. Alle middelen zijn ingezet om te zoeken. Het schip is volledig gezonken, ligt in het midden van de vaargeul. En het scheepvaartverkeer is opgeschort. Op dit ogenblik zoeken wij in de lucht met helikopters, drones, warmtecamera's, op het land met honden, mensen, politiemensen. En van op het water met schepen van de brandweer naar de man. Ja. Onder water is het moeilijk, omdat de stroming te hard is en het schip, as we speak, gestabiliseerd wordt. En hoe doen ze dat stabiliseren? Ze proberen het vast te leggen. Het is natuurlijk lager tij dan voorheen, zodanig dat de lading zich niet meer kan bewegen en het schip ook niet meer mee kan met de stroming. De stroming die vermindert nu, want we gaan naar laag tij. En dan pas kunnen we met brandweerduikers gaan kijken of we iemand vinden en wat de oorzaak is. En wordt het onderzoek gestart. Ja, er is nog geen spoor op dit moment dus, begrijp ik, van de schipper. Nee. Want is dat dan heel snel gegaan, dat zinken? Moet bijzonder snel gegaan zijn. Onze brandweer was vanaf de melding zo snel als mogelijk ter plaatse en hebben niks meer kunnen zien. Nee, dus de komende uren wordt daar met malle macht gezocht, dat begrijp ik. Met alles wat we hebben, mevrouw. Heel veel sterkte daarbij en succes. Dirk Abbeloos, waarnemend burgemeester van Dendermonde. I won't be satisfied till you're by my side. Don't wait any longer. Come back. Why don't you come back? Please hurry. Why don't you come back? Please hurry. Come back and stay for good this time. Did you come back? Come back and stay. Trying to hide what I felt inside till you passed me by. You said you'd return. You said that you'd be mine till the end of time. But don't wait any longer. Why don't you come back? Please hurry. Why don't you come back? Please hurry. Come back and stay for good this time. Ego and love. Come back and stay, bezong Paul Young. Ja, we gaan de nieuwssnipper afronden. Er is veel gereageerd. Maar ja, er kan maar één de winnaar zijn. Contact nu met Monica Sluizeman uit Deventer. Onze redacteur Daan zei, dit is de mooiste stad van Nederland. Vind je dat ook? Ja, dat vind ik absoluut. Daar ben ik het helemaal mee eens. Ja, dat is zo, hè? Dat hoor ik altijd. Ja, prachtige stad. Heerlijk om te wonen. Ik begrijp niet dat mensen de weg gaan. Dat zei ik ook al tegen Daan. Ik zeg, ik snap niet dat je hier weggegaan bent. Ja, goed. Jij hebt meegedaan aan onze nieuwssnipper. Dus heb jij een antwoord op vraag 1? En dat ging over wielrennen. Hoeveel jaar geleden haalde Zoetemelk zijn titel op de weg? 38 jaar geleden. Nou, dat is duidelijk, hè? Dat heb je gewoon heel goed gedaan. Dus jij krijgt sowieso een pakje speelkaarten voor in de kroeg in Deventer in elk geval. Maar er zijn nog meer prijzen te winnen. Ben je er al klaar voor? Vraag 3? Ik hoop het. Ik heb heel hard gewerkt. Ik heb niet zoveel radio gehoord. Dus ik zie het wel. Waar heb je gewerkt? Wil ik ook even weten dan. Ik heb thuis gewerkt. En ik werk voor Circulus. Dat is een organisatie hier die onder andere het vuilnis ophaalt. Maar we doen ook heel veel in de buitenruimte. We doen heel veel sociale dingen. En daar ben ik communicatieadviseur. Nou, wat enig. Maar goed, terug naar het wielrennen. Ja. In welke plaats werd Van der Poel wereldkampioen op de weg? Glasgow. Ja hoor. Het opvouwbare koelboxje komt jouw kant uit. Kijk. Ja, lekker bij die speelkaarten, wijntje erbij. Gewoon nog steeds in Deventer in die kroeg. Vraag 3. Keukenschot te winnen. Ja. Van der Poel won glansrijk van zijn eeuwige rivaal. Die werd tweede op 1 minuut 37. Wat is zijn naam? Wout van Aert. Heel goed. Wat ben je lekker bezig? Ja, vind ik ook. Er komen 3 fantastische prijzen naar je toe, namelijk ook dat keukenschort. Monica Sluizenman, heel hartelijk dank voor het meedoen. En geniet ervan, zou ik zeggen. Dat doe ik, dankjewel. En de groeten aan Deventer, namens Daan. Dat zal ik ook doen. Oké, dag. Dag. Het is bijna 3:30 en na 4, zoals gebruikelijk, geldt of je leven. Vandaag zit daar Jan-Willem Wesselink. Jan-Willem, wat ga je bespreken? Margreet, we gaan het hebben over een fascinerende man die heel oud is, namelijk 93. Maar nog steeds een van de rijkste mensen ter wereld is. En bovendien een fenomeen in de economie. Heb ik het over de Amerikaan en superbelegger Warren Buffett. Voor veel beleggers nog altijd een rolmodel. En wij vragen ons af wat die man zo uniek maakt en of hij eigenlijk nog steeds een rolmodel is. Interessant, ik blijf luisteren. En morgen zijn wij er weer. Gaan we in Terug naar Toen praten over de sterfdag van Jorge Zorreguieta. De vader van onze huidige koningin Maxima. Terug dus naar 8 augustus 2017. We hebben natuurlijk ook onze zomerserie Voetballers met een boekentip. Nou, u heeft dat gehoord. Bart Vries is morgen aan de beurt, voetballer bij Sparta. En we praten met Basje Boer, filmjournalist, over het fenomeen goede, maar tegelijkertijd ook foute films. Tot dan! Villa VTB. Een programma van Max. Stijlvolle houten kozijnen van Kozijnshop. Duurzaam en nog hogere isolatiewaarde. Nu extra snel leverbaar. Kozijnshop. Door heel Nederland. Kozijnshop. Luister. Lees ook de meeslepende roman Luister van Sascha Bronwasser, die je meeneemt naar het Parijs van de jaren 80 en nu. Luister. Schitterende recensies in de Volkskrant, Trouw, NRC. Onweerstaanbaar, meesterlijk, ingenieus. Lees. Luister. Nu in de boekhandel. Ik wil van mijn auto af.nl. Ik wil van mijn auto af. Ik wil van mijn auto af. De vakmensen van Avec maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden die heerlijk liggen en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond. Paken Roelf zou super trots zijn geweest. Kijk voor de beste boxsprings op avecbedden.nl. Kom erbij en word lid van Max, zodat we onze mooie programma's kunnen blijven maken, zoals We zijn er bijna, Max Vakantieman en Denkend aan Holland. En ook willen we blijven opkomen voor uw belangen. Steun Max en word lid voor €8,50 per jaar. Bel 0900 4x5 3x0 10 cent per minuut. Of ga naar ikwordlidvanmax.nl. Nu gratis verlichtingssets bij de beste boxsprings. Ga naar avecbedden.nl. NPO Radio.